75वां सर्ग। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर भी ज्ञान होने के कारण सूची का वरलाभ के लिए चुपचाप रहना तथा ब्रह्मा जी के वरदान से फिर उसकी देह प्राप्ति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, बोध होने के अनंतर 1000 वर्ष में ब्रह्मा जी उसके पास आए। उन्होंने आकाश से, हे पुत्री, तुम वरदान लो, यह कहा। एक, सूची केवल जीवतला मात्र से युक्त थी, उसमें कर्मेंद्रिया कोई थी नहीं, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कुछ भी नहीं कहा, केवल अपने मन में विचार करती रही। दो, उसके विचार प्रकार को ही स्पष्ट रूप से कहते हैं। मैं पूर्ण हो गई हूँ, मेरे सब संदेह कट गए हैं, मैं वर से क्या करूँ, मैं शांत हूँ, परम निर्वाण को प्राप्त हो गई हूँ। मुझे अब अन्य वरदान से क्या प्रयोजन है? वर्टिकल बार 3-4 वर्टिकल बार जैसे मैं यहाँ पर स्थित हूँ वैसे ही परमार्थ रूपा में स्थित रहूँ। केवल परमार्थ रूप सत्यकला को छोड़कर अन्य पदार्थों से मेरा क्या प्रयोजन है? वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार जैसे कि बालिका अपने संकल्प से उत्पन्न वेताल से युक्त होती है, वैसे ही इतने समय तक मैं अपने ही संकल्प से उत्पन्न अविवेक से युक्त थी। 6 इस समय मेरा यह अविवेक आत्मविचार द्वारा अपने आप शांत हो गया है। अब प्राप्त हुए इष्ट और अनिष्ट पदार्थों से मेरा कौन प्रयोजन है? वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार इस प्रकार के निश्चय से युक्त कर्मेंद्रियों से रहित उस सूची को चुपचाप अवस्थित देखकर कर्मफल की अवश्यंभाविता का नियमन करने वाले ईश्वर संकल्प से युक्त भगवान ब्रह्मा जी खड़े रहे। प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस विरक्त सूची से फिर यह कहा, हे पुत्री, तुम वरदान लो, कुछ समय तक भूतल में विविध भोगों का अनुभव कर तदंतर तुम परम पद को प्राप्त होगी। जिस नेति के स्वरूप का हम लोगों से भी परिवर्तन नहीं हो सकता, उसका तुम्हारे लिए यही निश्चय है। 8-10 वर्टिकल बार फले हुए इस तप से तुम्हारा संकल्प सफल हो, फिर तुम स्थूल शरीर होकर इस पर्वत में हिमालयवन की सर्ग। पेज 504। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। राक्षसी हो 11 जैसे पहले 20 के अंदर रहने वाली वृक्षत्व जाति महवृक्ष स्वरूप व्यक्ति से वियुक्त रहती है, वैसे ही मेघ के समान आकार वाले जिस शरीर से तुम पहले वियुक्त हुई हो, हे पुत्री, जैसे अंकुर स्थिति जल के सिंचन से लता रूप में परिणत हो जाती है, वैसे ही अंतर बीज रूपिणी सूची के अंदर बीज रूप से अवस्थित तुम फिर उस शरीर से युक्त हो जाओगी। 12-13 वर्टिकल बार जल शून्य होने के कारण शुभ्र स्पंदरहित शरतकाल की मेघमंडली के समान ज्ञानी होने के कारण तुम लोक में किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाओगी। सदा ध्यान में मग्न रहने वाली तुम जब कभी लीलावश निर्विकल्प समाधि से व्युत्थित होगी, तब न्याय से भूतों की बाधा करोगी यानी प्राणियों को दुहक दोगी, तब व्यवहारात्मक ध्यान धारणा की आधारभूत वात स्वभाव वाली देह के चलन से इधर उधर घूमने वाली और अपने राक्षस जाति के उचित अशास्त्रीय हिंसा आदि कर्मरूप स्पंद की विरोधिनी होकर तुम अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए न्यायपूर्वक प्राणियों को पीड़ित करोगी। 14-17 वर्टिकल बार तुम न्यायवृत्ति होगी और अन्याय करने वालों को नष्ट करोगी, जीवन मुक्त होने के कारण अपने विवेक का एकमात्र पालन करोगी। 18 यह कहकर देवाधिदेव ब्रह्मा जी आकाश से चले गए और सूची भी ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वह मुझे प्राप्त हो, उसमें मेरा क्या विरोध है और उनके वरदान के निवारण में मेरा अनुराग क्यों हो, यह विचार कर पहले अपने मन में पूर्व शरीराकार हुई यानी पूर्व शरीर का उसने पहले अपने मन में स्मरण किया। 19 मन की कल्पना के अनुसार स्थूल शरीर का आविर्भाव हुआ, यह कहते हैं। पहले बिलस्त भर हुई, फिर उसका आकार हाथ भर का हुआ। तदंतर पेड़ की शाखा के तुल्य उसका शरीर बन गया। फिर वह मेघघटाकार हो गई। इस प्रकार वह सूची एक पलक भर में अपने संकल्प वृक्ष की कणिका के बीज के अंकुक्रम से जिसकी अव्यवरूपी लता उत्पन्न हो गई हो ऐसी बन गई। बीस उसके शरीर से अविकल शक्ति संपन्न तत्त अंग इंद्रियों के गोलक ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया जो पहले तिरोहित बीजस्मूरूप थी। संकल्प वृक्षों के वन के फूलों की नाई चारों ओर से भली भांति उत्पन्न हुई। मन की कल्पना से उत्पन्न होने के कारण वे मिथ्या ही हैं। यह अर्थ है 21। 75वां सर्ग समाप्त।